जय श्री कृष्ण। आइए तीन बार ओमकार के साथ आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आं शांति शांति शांति। ओम। तीन श्लोक का पारायण करते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदन। श्रीभगवान् उवाच, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्, अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। दो श्लोक हमने किए हैं, आज तीसरा श्लोक कर रहे हैं। एक एक चरण में बोलता हूँ, अब दोहराएंगे, फिर बाद में साथ में बोलेंगे। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत् वैयुपपद्यते नैतत् वैयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दुर्बल्यं क्षुद्रं हृदय दुर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अभी पूरा श्लोक साथ में बोलेंगे। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत् वैयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दुर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। दुबारा, क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत् वैयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दुर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। यहाँ एक एक शब्द का पहले अर्थ देख लेते हैं। क्लैब्यम, नपुंसकता, व्यंढ़ता, एफिमिज्म। मा स्म, मा यानी नहीं, स्म यानी प्राप्त हो, अक्वायर। गमह, क्योंकि। पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन। मा स्म गमह यानी डू नॉट गेट, डू नॉट अक्वायर। पार्थ, पृथा का पुत्र यानी कुंती पुत्र। न एतत् त्वयि उपपद्यते, इसकी संधि है। न एतत् त्वयि उपपद्यते, न यानी कि नहीं, एतत् यानी यह, त्वयि यानी तुम्हारे में, तुझमें, उपपद्यते शोभा नहीं देती, उचित नहीं है, इम्प्रॉपर है। न एतत् त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हारे में उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रम यानी तुच्छता, हृदय दौर्बल्यम यानी हृदय की दुर्बलता, हृदय की ऐसी तुच्छ दुर्बलता को। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की इस तुच्छ क्षुद्र दुर्बलता को त्यक्त्वा छोड़कर, त्याग करके, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, त्यक्त्वा त्याग करके, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, परंतप, हे अर्जुन, अर्जुन को यहाँ परंतप शब्द से संबोधित किया है। दो संबोधन है इस श्लोक में, पार्थ और परंतप। आइए श्लोक में प्रवेश करते हैं। अर्जुन को भगवान ने यहां पार्थ कह के संबोधित किया। सबसे पहले पार्थ यानी पृथा कुंती के पुत्र अर्जुन को यहां भगवान माता कुंता की याद दिलाते हैं। हमें मालूम है कि यह युद्ध करने के लिए या तो महाभारत के युद्ध की घोषणा माता कुंता ने करी थी, यह प्रसंग हम देख चुके हैं। तो ये युद्ध करना ये अर्जुन के माता की आज्ञा है और ये आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये पृथा शब्द का जो संबोधन है, पृथा शब्द से जो संबोधन अर्जुन को किया गया है, उसके पीछे महाभारत की एक घटना, मत्स्यवेद की जो घटना है जिससे हम भलीभांति परिचित है, तो आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। लेकिन जब भी ये द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तभी कुंता ने अर्जुन को स्वयंवर में जाने से मना किया था। कुंता न्यायलक्षी और बहुत एबल महिला थी और उनका रीजनिंग ये था कि या तो युधिष्ठिर या तो दुर्योधन, दो में से एक दे आर एक्सेप्टेबल कैंडिडेट्स, वही द्रौपदी का हाथ थाम सकते हैं क्योंकि वो दोनों राजगादी के योग्य हैं। क्योंकि इसके अलावा और भी कोई जाएंगे तो पंचाल राज्य का वो एक अवमान होगा, ऐसा कुंती का मानना था। इसलिए कुंती ने अर्जुन को मना किया था। लेकिन वहां परिस्थिति कुछ ऐसी थी, कर्ण ने ललकारा था, कर्ण भी मत्स्यवेद करना चाहता था, कर्ण को तो सूत पुत्र है कर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और अर्जुन ने माता कुंती के आदेश के ऊपर जाके मत्स्यवेद किया और द्रौपदी का स्वयंवर में फिर जो हुआ हमें मालूम है। लेकिन जब ही वो मत्स्यवेद कर रहे थे अर्जुन, तभी उन्होंने एक प्रण लिया कि आज के बाद यदि मैं आज द्रौपदी का स्वयंवर में मैं जीत गया तो आज के बाद मैं कभी भी मेरी माता के शब्द का उल्लंघन नहीं करूंगा, माता के शब्द को आई विल ओबे माय मदर्स विशेस एंड हर कमांड्स। ये बात भगवान अर्जुन को यहां याद दिला रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा तो प्रण है कि भाई तुम माता के वचन के विपरीत नहीं जाओगे और ये युद्ध तो कुंती ने ढाया हुआ है, कुंती की डिजायर है कि युद्ध होना चाहिए, तो अभी तुम क्यों मुकर रहे हो। यानी भगवान इज बिकमिंग वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विथ अर्जुन। और ये कहते हुए पार्थ शब्द से उद्बोधित करते हुए अर्जुन से कहते हैं क्लैब्यम मास मगमह, हे अर्जुन ये नपुंसकता को प्राप्त मत करो, कायर मत बनो, सीधी सीधी भाषा में कहे तो हिजड़ा मत बनो। नपुंसकता क्लैब्यम का सीधा अर्थ है हिजड़ापन, तो तुम हिजड़ा मत बनो। ये जो बात है कि क्योंकि तुम कुंती के पुत्र हो, कुंती का सामर्थ्य और शक्ति इतनी महान थी, कुंती को भी अनेक दैवी शक्तियां प्राप्त हुई थी वरदान में, महान तपस्वी स्त्री थी, उनमें धैर्य, तेज, सहिष्णुता, न्यायप्रियता आदि गुणों से वो संपन्न थी और कई देवताओं को उन्होंने प्रसन्न किए थे। और इन देवताओं के सामर्थ्य से ही कुंती को पुत्र हुए थे, क्योंकि पांडु को शाप था कि यदि पांडु को संतति होगी तो पांडु की अपनी संतति होगी तो पांडु की मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए ये कुंती को देवों से पुत्र प्राप्त हुए, ये हमें पता है। तो अर्जुन कुंती के पुत्र होने की वजह से ये सारे गुण, धैर्य, पराक्रम, तेज, ओज, निष्ठा, आत्मविश्वास, ये सब होना जरूरी है। अभी अर्जुन में जो दिखाई दे रहा है वो पुरुषत्व के गुण तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, और न तो स्त्री की भी अवस्था दिखाई दे रही है, क्योंकि स्त्री भावावेश हो जाती है, लेकिन यहां भगवान एक सशक्त महिला के स्वरूप में कुंती को याद कर रहे हैं कि देखो, एक स्त्री होते हुए भी कुंती में इतना ओजस है, तो तुम तो अभी ये स्त्री के लक्षण से भी गए। और इसलिए भगवान अर्जुन को व्यंढ़ बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, कि ये हिजड़ापन और फिर आगे कहते हैं कि तुम तो बड़े वीर हो। पहले हिजड़ा कहकर उसको, अर्जुन को ये किया, अर्जुन का अवमान किया, और अभी कृष्ण अर्जुन की शूरवीरता को उकसा रहे हैं। भगवान अभी अर्जुन के शौर्य को उकसा रहे हैं। इस श्लोक में आगे बढ़ने से पहले अर्जुन के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें, सो दैट वील बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस श्लोक इन ए प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को 12 नाम से संबोधित किया गया है, और ये नाम अर्जुन ने उत्तर मत्स्य देश के जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, उनको अर्जुन ने ये अपने नाम बताए थे। अब इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड है, देख लेते हैं। मत्स्य राज्य जो विराट का राज्य था, वहां उत्तर राजकुमार थे, उत्तर की बहन थी, और तभी पांडव अज्ञातवास में वहां रहते थे और अर्जुन बृहन्नला के पात्र में वहां रहते थे। जब भी पांडव वहां का वहां निवास था, उसी समय दुर्योधन ने ये मत्स्य राज्य पर हमला किया था, और उस समय राजा विराट अपना सैन्य लेकर कहीं और युद्ध के लिए गए हुए थे, और ये मौका देखकर दुर्योधन ने यहां विराट राजा के राज्य के ऊपर चढ़ाई करी। तो उत्तर विराट राजा का राजकुमार, वो अपने पास जो बची कुछ छोटी सी सेना थी वो लेकर दुर्योधन से युद्ध करने के लिए पहुंचा, और उस समय अर्जुन ब्रह्मनला के रूप में जो वहां थे वो उसके सारथी थे। उत्तर को पहले तो लगा कि मैं दुर्योधन का सामना कर पाऊंगा, लेकिन जब ही युद्ध के मैदान पर पहुंचा तो देखा वहां सामने जो बड़े बड़े योद्धा खड़े थे, भीष्म, द्रोण, कृपक, कर्ण, अश्वत्थामा वगैरह, तो उत्तर अपने रथ से उतरकर अपना जीव बचाने के लिए भागने लगा। तभी अर्जुन उसके पीछे गया और उत्तर को पकड़कर लेकर आए और उत्तर से कहा कि ऐसी दुर्बलता, ऐसी कावर्डनेस वो एक राजकुमार को शोभा नहीं देती है। और अर्जुन ने अपनी सही पहचान उत्तर को बताई कि मैं कौन हूं, और फिर बाद में अर्जुन के साथ मिलकर इन्होंने दुर्योधन के इस सैन्य को परास्त किया। देखिए यहां दुर्योधन के सैन्य में तभी भी भीष्म थे, द्रोण थे, कृपाचार्य थे, कर्ण थे, अश्वत्थामा थे, और अर्जुन ने अपने बलबूते पर ये सारे लोगों को वहां से भगाया था। दैट मीन्स कि अर्जुन हैज ऑलरेडी वन द वॉर अगेंस्ट दीज पीपल, जिनके सामने युद्ध करने के लिए मन में दुर्बलता आई है उनके सामने अर्जुन एक बार युद्ध कर चुके हैं और उनको युद्ध मैदान से भगा चुके हैं। उस समय जब ही अर्जुन ने उत्तर को अपने नाम बताए थे, छोड़िए वो नाम के बारे में, लेकिन उसके बाद एक और प्रसंग है कि खांडव वन जब भी जलाना था ये जो राज्य जो था वो जो डिवाइड किया गया, हस्तिनापुर का आधा हिस्सा दुर्योधन को मिला और खांडव प्रस्थ का आधा हिस्सा पांडवों को जब भी मिला, और जब ही एक खांडव वन में अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे तभी वहां अग्नि से उनकी मुलाकात हुई और अग्नि खांडव वन को जलाना चाहते थे। ये बात हम पहले देख चुके हैं कि अग्नि को अजीर्ण हो गया था और खांडव वन में बहुत सारी औषधियां थी, वो औषधियां यदि वो उसको भस्म करके खाएंगे तो उनका अजीर्ण मिटेगा, और इसलिए खांडव वन को अग्नि जलाना चाहते थे। लेकिन खांडव वन में तक्षक नाग रहता था और वो इंद्र का मित्र था, तो उसने इंद्र से कहकर वहां बारिश करवाई और इसको खांडव वन को अग्नि जला नहीं सके। तो अग्नि ने अर्जुन की मदद मांगी और फिर अर्जुन ने अपने गांडीव के प्रताप से ये खांडव वन को जलाने में अग्नि की मदद करी। एक्चुअली गांडीव तभी मिला अर्जुन को, वहां वरुण देवता का उन्होंने आह्वान किया और उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष दिया जो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था, और इस तरह अर्जुन के पास गांडीव धनुष भी तभी आया, और तभी अर्जुन को अग्नि ने भी ये जो रथ है वो रथ भी दिया था, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो यहां खांडव वन में खांडवप्रस्थ में ये जलाने के बाद इसको फिर इन्होंने पांडवों ने वहाँ एक मई करके असुर था, वो असुर ने फिर उनकी क्षमा चाही और फिर वो खांडवप्रस्थ को उन्होंने मई दानव ने बड़ा अपनी जादूगरी से इंद्रप्रस्थ बनाया। नाउ जब ये घटना घटी तब इंद्र ने अर्जुन से कहा कि मेरे पास जो भी अस्त्र शस्त्र है, दिव्य अस्त्र शस्त्र है, वो मैं तुम्हें दूंगा, प्रोवाइडेड तुम भगवान शिव से पशुपतास्त्र प्राप्त करो। और तभी पांडव ये 12 साल के एग्जाइल में थे, तो अर्जुन ने व्यास मुनि के आदेश से तपश्चर्या करनी शुरू की और शिवजी को खुश करना चाहा पशुपतास्त्र पाने के लिए। जब भी वो तपश्चर्या कर रहे थे माउंट इंद्र किलाद्री के ऊपर, विजयवाड़ा के पास अभी भी है, और शिवजी की जब भी तपस्या कर रहे थे तभी एक हंटर आया किरात, और एक वहां वो वन बेर वॉज गोइंग उसको मारा अर्जुन ने, और अर्जुन वॉज यू नो जब ये लोग शिकार करते हैं, जब भी शिकार करते हैं तो दे प्राउडली क्लेम देर प्रे, तो अर्जुन जब भी वो क्लेम करने गए कि इसको मैंने मारा है, तभी एक हंटर वहां से प्रकट हुआ किरात करके, और उसने कहा कि तुमने नहीं मैंने मारा है, दिस प्रे इज माइन। अर्जुन गोट ऑफेंडेड और किरात और अर्जुन के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, हाथापाई हुई, मल्ल युद्ध हुआ। और इसमें जब ही ये उनके दोनों के बीच में जब फाइट हो रही थी तो अर्जुन किसी भी तरीके से उस किरात को हरा नहीं पा रहे थे। अर्जुन के मन में हो रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाई आई एम अनेबल टू डिफीट एक साधारण हंटर को, साधारण किरात को मैं नहीं मार सकता। तो अर्जुन ने शिव जी की स्तुति करी शक्ति के लिए, शक्ति देने के लिए अर्जुन शिव जी की उपासना कर ही रहे थे। तो शिवजी की स्तुति करते हुए अर्जुन ने जैसे शिवजी के शिवलिंग के ऊपर माला अर्पण की, तो अर्जुन ने देखा कि वो माला उस किरात के गले में पड़ी। तो अर्जुन को सडनली ख्याल आया कि ये जो हंटर है, ये जो किरात है, ही इज नन अदर देन शिवजी हिमसेल्फ। तो अर्जुन फौरन शिवजी के चरण में मस्तक रख दिया और शिव जी ने अर्जुन का ये परीक्षा करने के लिए ही आए थे, और शिव जी ने वरदान दिया और पशुपतास्त्र भी दिया। इसके बाद तो कुबेर, यम, वरुण, इंद्र सब ने अर्जुन को वरदान दिए। इंद्र ने भी, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, अर्जुन को स्वर्ग में लेकर गए और वहाँ उन्होंने जो अपने पास जो डिवाइन वेपन्स जो थे वो सब दिए, और अपना जो वज्र था उसका भी कैसे इस्तेमाल करना उसका अर्जुन को ज्ञान दिया। ये सब बैकग्राउंड इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन को एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, और ही हैज फॉट सेवरल सच वॉर्स ऑफ ब्रेवरी। उन्होंने शिवजी के साथ भी युद्ध किया था, और अभी जो योद्धा जो सामने खड़े हैं, जिनके सामने उन जिनको देखकर अर्जुन के मन में दौर्बल्य आया है, वो सबके सामने भी अर्जुन एक बार युद्ध कर चुके हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अभी तुमको ये नपुंसकता कहां से आई, क्लैब्यम मास मगमः पार्थ, हे अर्जुन, तुम तो बड़े योद्धा हो, परंतप हो, बड़े बड़ों को तुमने परास्त किया है। परंतप का लिटरल मीनिंग है स्कॉर्चर ऑफ द फोज, यानी जो अपने विरोधी हैं उनको बड़ी बेरहमता से मारने वाले हो तुम। और आज तुम्हारे मन में ये विंडरता, ये हिजड़ापन, इंद्र को भी निवात कवच नाम का जो एक असुर था उसका भी तभी वध करके स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए इंद्र की भी मदद करी थी। अर्जुन राज्यशास्त्र क्षत्रिय धर्म राजनीतिज्ञ है, रणपंडित है, कुशल है, निष्णात है, तो एकलव्यता, ये एफिमिज्म फ्रॉम वेयर, क्यों? भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, नैतत्वी उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम परंतप हो, तुम्हारे सामने कोई योद्धा खड़ा नहीं रह सकता, तुम्हारे मात्र नाम से योद्धा सामने लोग भयभूत हो जाते हैं, कांपने लगते हैं, तो तुम्हारे इस जो नाम है इसको तुम सार्थक करो। ऐसा निराधार बनकर रोने मत बैठो, क्योंकि अर्जुन अश्रुपूर्णा कुलक्षणम, आंख में आंख आंसुओं से, डबडबी आंखों से भगवान के सामने बैठे हुए थे। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये समय रोना के लिए उचित नहीं है। जो अगले श्लोक में भगवान ने कहा ना कि विषमे उपस्थितम, ये विषम परिस्थिति आई है और इसमें तुम्हें यह शोभा नहीं देता। ये जो विषम परिस्थिति की बात है उसका भी थोड़ा जिक्र कर ले। दुर्योधन कभी भी धर्म के मार्ग पर चलने वाला नहीं था, अधर्मी था। दुर्योधन ने स्वयं कहा है, जो हम जानते हैं, कि धर्म क्या है मुझे मालूम है लेकिन मैं उसका अनुसरण नहीं कर सकता, अधर्म क्या है वो भी मुझे मालूम है लेकिन उसे मैं छोड़ नहीं सकता। दुर्योधन का राज्य जो था वो काफी समृद्ध था। दुर्योधन के राज्य में कोई गरीब नहीं थे, कोई भिखारी नहीं थे, प्रजा सुखी थी। और दुर्योधन का मानना था कि राज्य चलाने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है। अभी दुर्योधन भगवान निष्ठ तो था ही नहीं, धर्मनिष्ठ था ही नहीं, लेकिन वो प्रजानिष्ठ था, प्रजा के बारे में वो हमेशा चिंतित था और प्रजा को सुखी रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता था। इसलिए दुर्योधन के राज्य में प्रजा सुखी थी। लेकिन ये परिस्थिति ऐसी है कि यदि दुर्योधन इस युद्ध में जीत जाए तो एक दो बातें हो सकती है। पहली बात तो ये होगी कि इट विल सेट ए रॉन्ग प्रेसिडेंट्स, कि अधार्मिक राजा भी प्रजा को सुखी कर सकता है तो समाज में धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यह बात प्रतिपादित हो गई तो नॉर्मली समाज का जो कंपोजिशन है, समाज जो बनता है वो धर्मनिष्ठा से बनता है। हम सभी बचपन से हमें कुछ न कुछ धार्मिक संस्कार दिए गए हैं और उन धार्मिक संस्कारों की वजह से हम जो हैं अच्छे हैं वो हैं। यदि वे संस्कार नहीं मिलते तो अच्छाई नहीं आती, यानी कि पूरा जो समाज है वो दूषित हो जाएगा यदि अधर्म का राज्य फैल जाएगा। तो दुर्योधन वॉज एन एक्सेप्शन कि वो भगवान निष्ठ नहीं था, धर्मनिष्ठ नहीं था, लेकिन प्रजानिष्ठ तो था। कृष्ण का कहना था कि यदि फ्यूचर में कोई राजा ऐसा भी आ गया कि जो धर्मनिष्ठ भी ना हो, प्रजानिष्ठ भी ना हो, तो समाज का क्या होगा? तो समाज के सामने एक गलत व्यक्ति को, दुर्योधन जैसे गलत व्यक्ति को आदर्श के रूप में प्रस्थापित करने का पाप अर्जुन कर बैठेंगे। तो ये विषम परिस्थिति की बात भगवान कर रहे हैं, और ऐसी विषम परिस्थिति में यह विषाद कहां से आया, ये विंडलता कहां से आई, ये इजड़ापन कहां से आया। तो यहां कुतस्त्वा, ये कहां से आया, अगले श्लोक में भगवान ने कहा कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, और फिर जो अनार्य माजुष्टम वगैरह बात हमने करी। उत्तिष्ठ हृदय दर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, हे अर्जुन उठो, हृदय की दुर्बलता को छोड़ो। शास्त्र का वचन है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, जिसका स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया है, अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल गोल इज रीच्ड। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन खड़े हो जाओ, और ये जो दीनता का भाव है, ये जो दया का भाव है, ये जो ममत्व के कारण निर्माण हुआ है, ये इस रणभूमि में योग्य नहीं है। यहां ऐसी भावना के लिए कोई स्थान नहीं है, तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य करना है। और ममत्व के कारण तुम्हारे मन में जो दुर्बलता आई है, जो निराशा आई है, हिम्मत हार गए हो तुम, इसको त्याग करो, उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। परान शत्रुन तापयती थी परंतपह, जो स्व पराक्रम से शत्रु के नाक में दम कर सके, उनका नाश कर सके, वैसे तुम परंतप हो। और तुम्हारे इस परंतप नाम को सार्थक करो। तो भगवान यहां जो दो संबोधन अर्जुन को कर रहे हैं, पार्थ और परंतप, पहले में पार्थ कहकर मां कुंता के लिए मन में जो अर्जुन स्वयं वचनबद्ध हुए थे मत्स्य वेद के समय पर, उसकी भगवान याद दिला रहे हैं कि कुंता को तुमने जो मन से जो प्रण लिया है कि मां का वचन का मैं उल्लंघन कभी नहीं करूंगा, तो ये तो मां का आदेश है, तो उल्लंघन उसका करने जा रहे हो। और परंतप हो तुम, महापराक्रमी हो, तो एक ओर से अर्जुन को क्लैब्यम व्यंढल कह के, हिजड़ा कहकर भगवान अर्जुन का काइंड ऑफ इंसल्ट ही कर रहे हैं, मान लो ना। और फिर परंतप कहकर अर्जुन के मन में जो शौर्य है, वो शौर्य को भी भगवान उकसा रहे हैं। यहां कृष्ण इज इमर्जिंग एज एन एक्सपर्ट मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज यूजिंग द अप्रोच ऑफ कैरेट एंड स्टिक। पहले स्टिक इज द वर्स्ट थिंग यू कैन कॉल, अर्जुन के जैसे जो सशक्त योद्धा है उनको द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन कॉल हिम इज एफिमिनेट, स्त्रैण, व्यंढल, हिजड़ा। बच्चे भी जब गली में भी क्रिकेट खेलते हैं ना, तो कोई बच्चा वो अंडर आर्म बॉलिंग करता है ना, तो बच्चे बोलते हैं हे यू आर थ्रोइंग द बॉल लाइक ए गर्ल, लड़की की जैसे क्यों, क्या बॉल फेंक रहा है। यानी एक सामान्य लड़के को भी यदि तुमने ऐसा कह दिया, तो यहां अर्जुन तो महापराक्रमी थे, तो भगवान अर्जुन के मनस को उकसा रहे हैं, अर्जुन को व्यंढल कहकर। फिर आगे वीक हार्टेड कहते हैं, हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा हृदय कमजोर हृदय का आदमी है तुम, आदमी हो तुम। महापराक्रमी व्यक्ति को कमजोर हृदय का कहें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी दिस थिंग, यू वॉज ए लाइन हार्टेड वॉरियर, सिंह के जैसी छाती थी अर्जुन की। तो ऐसे शब्द कहकर परमात्मा अर्जुन को बार बार टोना मार रहे हैं। और फिर बाद में अर्जुन की जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज की भी परंतप शब्द से याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे पास यू आर द परंतप यानी स्कॉर्चर ऑफ द फोज, शत्रुओं का विनाश जो कर सके, शत्रुओं को तड़पा तड़पा कर जो मार सके, वैसे तुम हो तो खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड। तो इन दो श्लोकों में भगवान अर्जुन को लिटरली जाड़ देते हैं। शुरू में प्रभु शांत थे, अर्जुन की बातों को सुन रहे थे, कृष्ण मौन थे, लेकिन वो कृष्ण का जो मौन था वो गंभीर था, अर्थपूर्ण था, क्योंकि अर्जुन मुहावस्था में ये युद्ध न करने का निर्णय लेकर अपने पक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। तभी एट दैट टाइम एज वी डिस्कस लास्ट टाइम, कृष्ण को मालूम था कि इस समय स्थिति में अर्जुन का विरोध करना या तो अर्जुन को वहां रोकना वो बात बिल्कुल व्यर्थ थी, क्योंकि अर्जुन को सुनने वाले नहीं थे, सुनने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन अब अर्जुन की आंख में अश्रु देखकर समझे कि अभी अर्जुन हैज रीच्ड ए क्लाइमेक्स, अपने भ्रम की चरम सीमा पर अर्जुन पहुंच गए हैं, और परमात्मा देन ही रियलाइज कि दिस इज द राइट टाइम टू इंटरवीन। मित्रों, भक्ति का भी यही लक्षण है, भक्ति की यह परंपरा है कि जब तक हम बुद्धिमान अपने को समझते हैं, इफ यू कंसिडर अवर सेल्व एज इंटेलिजेंट, और भगवान के होने के बारे में, भगवान की उपस्थिति के बारे में, ये विश्व के बारे में यदि हम तर्क करते रहे, एंड इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड फ्रॉम दैट सो कॉल्ड साइंटिफिक नजरिए से, भगवान की कृपा कभी होती नहीं है। तब भगवान मौन धारण करके ही जस्ट ऑब्जर्व्स अस। लेकिन जब भी इस अहंकार को हम त्यागते हैं, इस अहंकार को छोड़ते हैं, और भक्ति भाव से जब भी हृदय जब भी भर आता है, और अश्रुपूरित नेत्रों से, अश्रुपूर्ण नेत्रों से जब भी परमात्मा की हम शरण में जाते हैं ना, तो भगवान भी करुणामय है, इज वेरी वेरी वेरी वेरी कंपैशनेट। वो करुणा सागर भगवान भक्त को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और परमात्मा स्वयं पहुंच जाते हैं। यहां यदि भगवान इंटरवीन न करते तो हमारे पास भगवद गीता नहीं होती थी। ईश्वर की कृपा प्राप्त करके भक्त अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाता है, निर्मल बनाता है, आनंदित होता है, और फिर बाद में जो चैतन्य जागृत होता है वो उसे अपने कर्मयोग में जोड़ता है। भगवान ने यहां भगवद गीता में जैसे ही अपने उद्गार निकाले, शब्द निकाले, तो एक अंधकार से घिरे हुए आसमान में, बादलों से, काले बादलों से घिरे हुए आसमान में जैसे बिजली का चमकार होता है, ऐसा बिजली की तरह सटाक करके परमात्मा के शब्द ये दो श्लोकों में आते हैं। इतना होने के बावजूद भी भगवान का इतना अर्जुन को सख्त शब्दों में कहने के बावजूद भी, और फिर बाद में फाइनली परंतप कहकर उनकी शौर्यता को भी ललकारने के बाद भी, अर्जुन के मन में मोह गया नहीं है। परमात्मा का ये वचन सुनकर, परमात्मा के ये वचन सुनकर अर्जुन जैसे वापस दोबारा अपना रिजोल्यूशन डिक्लेयर करते हैं, परमात्मा से कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मेरे लिए क्या कल्याणकारक है, और वापस परमात्मा से और एक छोटा दौर आता है जहां अर्जुन इज पुटिंग अप हिज सॉर्ट ऑफ कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट्स कि मुझे क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। अगले जो तीन श्लोक हैं उसमें अर्जुन की ये मनस्थिति दिखाई दे रही है। उसमें सबसे पहला जो श्लोक है, श्लोक चौथा, एक एक चरण मैं बोलता हूं, आप दोहराएंगे, फिर बाद में पूरा श्लोक साथ में बोलेंगे। अर्जुन उवाच, कथम भीष्ममहं संख्ये कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। पूजार्हा वरिसूदन, साथ में बोलेंगे। अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। दुबारा, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं कि कथम, कैसे, किस तरीके से भीष्मम अहम, भीष्म के साथ मैं, भीष्मम अहम, भीष्म के साथ मैं संख्य रणभूमि में, द्रोणम च और द्रोण के साथ, मधुसूदन हे कृष्ण, हे मधुसूदन, इषुभिः यानी इषु यानी बाण, बाणों से, इषुभिः बाणों विद द एरोस, प्रतियोत्स्यामि योत्स्यामि यानी कि लड़ूंगा, प्रति यानी कि उनके सामने, पूजार्हावरिसूदन, हे अरिसूदन, हे कृष्ण, ये पूजनीय हैं, इनके सामने मैं बाणों से कैसे युद्ध करूंगा। पूर्व श्लोक का अर्थ है, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य तो पूज्य हैं और उनके साथ तो मैं इन बाण लेकर कैसे युद्ध करूंगा, ये तो अनर्थ हो जाएगा। और फिर आगे भी अपना लॉजिक अगले दो श्लोक में भी अर्जुन बताने वाले हैं। घड़ी का भी थोड़ा तकाजा हो रहा है, तो आज सोच रहा था कि इस श्लोक को पूरा कर लेंगे, लेकिन अगले सत्र में इसको ले लेंगे, तो यहाँ विराम लेते हैं। आइए प्रार्थना करें। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सबके हृदय कमल में विराजमान परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शनिवार को दोबारा मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।